Stop. Color. Kako, di color? Da. Ovo je 100 dinara, ne? A zašto je to? To ne nije mi poznato. To je to. Zašto vam to... Koji je to... Za šta pijete? Ne, nije mi poznat, niste dobro nešto izgovorili. Di color? Da. Da, to je to. Ovo je mali, ako vanje. Ali zašto? Ne razumijem. Za srce. Za? Srce. Ne. Jo, ne razumijem. Za svog, ne znam, dikolor, ne znam uopće šta je. Da, zes, dikolor. Mionele? Dikolor, ozo nema neki. Dikolor. Koliko pes? Ez jedan orošak, jedan siv reba. Siv orošak. De hol kapta ezt a gyógyszert, mit kortél dal? Itt kaptam. Volt ilyen 100 dinárba kerül. Hogy már nincsen, vagy mi? 100 dinárba gyógyszer nincsen. Ah, köszönéve. Múlt konyba került még. De először, hogy tudom, mi az? Mondom szépen, hogy szívre van, hogy 5 napon át kell szedni, és 2 nap után nem kell. Dilakor. Dilakor, igen, az. Na. Maga, mondja most, mit mondva először? Dikolor. Ezt akarom. Hát nem tudom, mi a dikolor. Ja. Na most akkor mondta, 5 nap szedi, 2 nem, akkor ja. Pontosan tudtam, hogy mi. Ja, na igen. Hát, ez az út, ott szépíti, egy csúvidány. Dobra, mi? Szodinára. Hvala. Pravo ste za cenu. No, to je to. Hvala. Vasok van? Vas, ilyen vitaminbe. Eko. Itt van, mi van ráírva. Eko vas. Húzom az előtt. Eko, Efe. Plusz C. Nincs el, mennyi szokott el, hogyha van? Melyik, mennyi lett a másik vas? Hát van, egyszerzol van, beszélő van. Ez az Eko vas, Eko Efe, plusz C. 170, 770 szokott lenni. Ez az Eko Efe. Fülyelmet. 170 busz. Thank you. これとなく立つや。 Thank you. A ti sam, ti pravi luda pa da više ne znaš. Ja ti kažem, eh? Baš je na ovu pa godinama. 57. Da, ajde godinu dve. A ostali pa više. Čekaj, ne brojte. Možem. Sada ko sam? Ajde sam što onda platim. Koliko? Bravo. 53 dinara. Ima još. Hvala ti. Prijatno, vidimo se. Veći je Martin. Ja sam već Dobro. Haló! Megnéztem egy pár dolgot, ami érdekelt. Mennyi dolgozik a hitelesítő máma? 5 óráig dolgozik. Mennyit fizették? 2500-at? 2500-at? 2450-et kifizetted? Nem vagyok szerint ez a postás, én nem tudom, mi a fejét akar a középiskolába fogalni. Nem ne szórakoztass, mit parancsolsz te is folyton. Én nem tudom. Nem, ott volt ki. Az volt az asztalon 2500, én erre emlékszesz? Hát az elit rakta oda. Nem, semmi, hát nem érted, hogy most hozza. Oda? Itt eszembe itt már. Ne szorakozta a seffolt, ne igazna a hülyeségeit. Nem is szerint adni magadat? ez a hülye is itt kézzel, hogy adjam be a középiskolás diplomát, még a faszom tudom az ordinátot. Nem is kell azt, hogy mondom főiskolása. Nem tudom, mit mondott, miért mondta a középiskolást, fogalmam is. Nem van, az lesz én, hogy megjelenek. Te mi a fenérbe teszi? Nem, én akarok, nem lehet. Vannak nekem fémás, én nem fogom azért elmenni a hitelesítőbe lehitelesíteni. Nem fogok én fizetni darab 400-500 dinárokat. Lehet, hogy föl sem vesznek. De lehet, hogy azt mondják, hogy kirak majd kezdődik szöldödikén. Én nem tudom, hogy és kecit össze-vissza. Mi a fasz nekem a középiskolás, a főiskolásról vagyok. Mit kezdjünk már onnan? Mi van a hülyeség? Fel kell hinni annak a sinkovítót is, meg a mezőgazdaság. Vagy már érsz jut a föltelefonát. Még csak két óra van. Várj, hogy így főzik el. Nem tudom, milyen középis, hogy főiskolás kellene, még a... Nem baj, adom is kezdem, hogy jó vagy nem jó. Szóval pogadám már ponedejákom. Hogy ennyit értettem még szerve, megmondom neki. Ponedejak szedem szárti. Vagy osszom szárti. Hát ne szórakoztas. Még voltak tisztára, még a büdös... Hogy már most is folytatod az időmet. Hallgass már! Nem lehet telefonon elhallgatni az élet, Beci! Hallgass már el! Nem bízta nyugodni, de egy beteg! Hallgass már el már! Mondja is valami idegenek tönkre vagy nem? Nem? Én 900 nára tartozom most. Meg a múltkori... Úgy, hogy tartozod a 900 dinár, mikor most adtam oda a 2500 dinár. Meg adtam már... Visszadom a sokozára. 500 dinár. Most adtam oda a 2500 dinár. Én nem tudom, hogy a fenét beszélünk. Van egy középiskolátod? Mész a büdös fenébe, erre mentünk ki. Küldték, iskolás, hitelesítő. Van a rossz, javaját fogom beadni a középiskolába, mert nem fogok hitelesítőre fizetni 400 dinárokat. Darabonként, vagy 500-at. Nekem semmi konfér. Ja, kifizetem. Itt van 2500 nerványt adt, egy lerakom a kulcs mellett. Kevin, please come out. Segítek mosni. Ne, én nem hallgatok, utya. Megyek szem a tojást is össze. Ha most már elmegy. Megint kezded a jebeszédedet? Te most megint nem figyeltem, mit mondtam. Te megint elvesztettél az idegrendszeredet. Te az ott, hogy elsők szedjem ezt a fejet. Most ennyire nem tudsz figyelni, hogy mikor. Hova mész akkor? Hányra tetszettél te ezt vissza? Hát mert egy vödröt azt tudom, hogy ez ugyanolyan, mint az enyém? Nem. Na, ez az energy zerem, tehát belül. Ugyanaz a más, csak nem raktam ide a számomhoz. Akkor összekeverni. Nem keverik össze. Más színű? Á, ugyanolyan. Ugyanolyan. Minden viszont be, azt megnézze, meg azt ott van hitelesítse. Írja rá számokat, azt be van neki hitelesítve. Én ott nem fogom hallni az eredetimet. Nem, hanem lefotózod, és akkor megmutatod az eredetit, meg megmutatod a magát, amit a hitelesítse le magához. Írja rá számokat, hogy láttad ki. A Jack-ről küldeni valakire? Mert hogy be fogja szépen küldeni. Hogy hát nem adom oda ki, már nem vagyok tisztára. Thank you. Tudod, hogy találtam egy tyúkot? Koszos tyúkot. Ott ment a... Ahol van az üstház, azután van a két sportot, és azután bent ült. Csak aztán szóval most mit alátolnak-e, vagy már nem. Pont amikor jön a ide, tér pont arra felsz, nem bírtak hamarabb fel, amikor nyár volt, vagy tavasz volt, mert már április óta beadtam, keltünk onnan. Április, te még 5 hónap után vesznek fel. 5 és 6 hónap után már nem. Nem, 5 hónap. Fajjál. Fajjál, pont számban, mert április 30-a volt. Április 30-a előtt adtam be. 27 lett, vagy 17. Itt vártad nagyban már szónak. Hozzá, hol kérdik azt a fénykettőt, hogy kifejtsünk a többi sárunk. Nézd a, nézd a, nézd a! Bent van, bebújt a cicmász. De. Mi van? De van nekem fény másolataim. Hát de akkor azt csak hitelesíteni kellett volna, nem? Hitelesítettek, azt meg lehetett, hogy itt volt iskolába jártak. Hitelesítettek. Stcmá. De mi adnám be a hitelesített fez? Meg a fenét akarok. Egy pár pofont a középiskola is. Na, nem tudom, hogy milyen melyik fején a topa egy középiskolákat. Hívhatnám, de tolkodjál, keverjél! De még keverjél, csak majd nyugodtan hívjattad. Fel is hívom őket. Na, tudod, a számokat. Na, internetre nézem, meg felhívom. Van perceim még. Basszú, mit tesz? Postás. Egész egy hülyeségre van építve. Felkérted már mennyi, mit mondtam? Elfelejtetted, hogy felfogni a középviselet, hogy ennyire hülyebb vagy, hogy fel tudod felfogni? Hát tényleg, ennyire elfelejtesz mindent, ennyire nincsen kint a négy kereket ki? Hát ennyire beteg vagy, tényleg a gyilag tisztára? Nem vagy te normális? Hát nem vagy az. Mindent elfelejtesz. Egyszerűen mondok, azt elfelejtesz.